بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس إلهي senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Halil'in Efendimiz Hazreti İbrahim aleyhisselam hürmetine, Tur dağında seninle konuşan Efendimiz Hazreti Musa hürmetine, ruhundan bir ruh ve kelimen olan Efendimiz Hazreti İsa hürmetine, Ehad, Samed, Vitr, Esma-i Hüsnan hürmetine, gündüzün aydınlığına ziyasını çalan, geceye karanlığını veren ismin hürmetine, bütün bunlar hürmetine senden diliyor ve dileniyorum ya Rabbi. Kur'an-ı Azim'i bana rızık eyle, Kur'an'dan istifade etmeyi bana nasip eyle, hakiki ilim nasip eyle, bunları senin ve sonsuz havl ve kuvvetinden diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhameti sonsuz Rabbim, bu dileğimi lütfen kabul buyur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.